Från den gick åt gärdet ut, då var rågen mogen. Vad ska jag få mig en piga galant som kan tjäna mig trogen? Så rakade Brandstan, skalliga ralliga rallalle. Sen linkade en katt för en linkomdint, sen rullade en katt för en kallskönsmält. Smaka bra, ikadusen. Ja, du ska få en kaka bröd varje gång vi bakar. Och ett skolpon smör på varenda kaka. Så rakade Brandstan, skalliga ralliga rallalej. Sen linkade en katt för en linkomdink. Sen rullade en kall för en kallskönspäll. Smaka bra, ikadusen. Och du ska få en klänning ny, och den ska kantas med snöre. Och tyget ska tas i Oskarshamn, och skräddan i Syramöre. Så rakade Brandstrand, skalliga ralliga rallalle. Sen linkade en katt för en linkomding, sen rullade en kall för en kallskönspäls. Smaka bra, ikadusen. Och så ska du få en oxerö, och han ska heta Guldbrok. Den ena hornet, det ska vara rätt, det andra, det ska vara krokigt. Så rakade Brandstrand, skalliga ralliga rallalej. Sen linkade en katt för en linkomdink. Sen rullade en kall för en kallskönspäll. Smaka bra, ikadusen.